En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Martin Lidegaard, prøv lige at fortælle om den sidste uge eller to uger i dit liv. Det er nok noget af det mest omvæltende og alt omstyrtende, jeg har oplevet i udenrigspolitik i min tid. Fordi det er som om, at hele den verdensorden, der har været gældende de seneste 20 år, med billederne fra Kabul og med Joe Bidens tale i sidste uge, er slut. Om lidt er de sidste vestlige soldater ude af Afghanistan. En epoke er forbi. Vi åbner nu en helt ny æra, både for amerikansk udenrigspolitik, dansk udenrigspolitik og hele det tippe, vi ser af geopolitik. I dag taler jeg med Martin Lidegaard, tidligere udenrigsminister, næstformand i Radikale Venstre og formand for Folketingets udenrigspolitiske nævn. Velkommen i Pilestræde. Det lyder måske sådan lidt akavet, men jeg vil egentlig gerne have dig til at prøve at lukke øjnene og tænke på situationen i Kabul. Hvad er det første billede, der kommer frem for din indre nethen? Jamen, det er billeder af børn, der står i de her tætpakkede menneskemængder med deres forældre og ikke kan komme ud. Hvor nogen dør, nogen bliver kastet over hegnet. Det er så gruopvækkende billeder, at man næsten ikke kan kapere dem. Og det er sådan med det her. Jeg kan ikke helt forklare, hvorfor det er, for der er jo mange frygtelige begivenheder rundt omkring i verden, men på en eller anden måde tager det her altså fat om hjertet. Måske fordi vi har været der så længe, måske fordi så mange danske soldater og embedsmænd og humanitære organisationer har været der selv, kender afghanere, har venner og kan fortælle om alt det, de håbede på, og alt det, vi håbede på, og at det hele så presser sammen på den måde, det er virkelig noget, der påvirker en dybt, og det er jo ikke kun mig, jeg kan også mærke det, når jeg er ude og tale med folk, selvfølgelig især danske afghanere, men altså også alle de danskere, veteraner osv., der har været nede. Hvad føler du? Altså, jeg er jo helt med på billederne, men det kan sætte mange følelser i gang. Ja, men altså, jeg føler jo altså både noget som menneske og noget som politiker. Som menneske føler jeg jo bare dyb sorg og medfølelse over for den situation. Altså alt det håb, vi fik trods alt skabt i løbet af de 20 år hos især piger og kvinder. Og så det at prøve at tænke til enden, hvad der nu kommer til at ske i det land. Så politiker er jo også dybt påvirket af det, fordi i 20 år har vi jo soet og soet. Nogle lidt mere skeptiske her blandt mig selv end andre, men alligevel bredt flertal af Folketinget jo bakker op om en meget pro-amerikansk aktivistisk udenrigspolitik, fordi vi troede på, at man faktisk nogle steder i verden kunne være med til at bygge nye nationer og demokratier op ved at understøtte det militært. Og hele den forestilling, må jeg sige, er ret brutalt blevet reddet i stykker for øjnene af os i de seneste dage. Så du føler en sorg? Ja, det gør jeg. Føler du vrede? Ja, det gør jeg selvfølgelig også mod Taliban. Hvad er du vred over? Jamen altså, jeg føler en vrede både på Taliban og alt det, de står for. Men jeg føler også, det må jeg indrømme, en vrede over, at vi kommer afsted på den måde. Altså, man kan sige, jeg er ikke vred over, at USA på et tidspunkt trækker en streg i sandet og siger, at vi kan ikke være her for evigt. Men den måde, vi kommer afsted på over hals og hovedet, det med, at man indirekte får reddet tæppet væk under den afghanske regering, inden man tager afsted ved at sætte en slutdato og regering. Og det med så det sidste kapitel her, at komme afsted på den måde, hvor vi nogen i hvert fald kommer til at efterlade folk, der har sat deres liv på spil, sammen med os kommer vi til at efterlade. Det er uværdigt, og det har jeg en vrede over, som jeg både retter mod den amerikanske regering og også synes på nogle punkter, at den danske regering har været for langsom, men jo også kigger indad og tænker, kunne vi selv have set det her komme før? Så ja, der er også en vrede mange steder hen, men den er svær at komme af med. Mm. Uværdigt, siger du. Ja. Altså, det er jo også et vildt ord. Altså, vi har været der i 20 år. Ja. Nu går vi ud på en uværdig måde. Ja, altså jeg så gerne, at vi her i det allersidste kapitel havde, selvom vi troede og fik efterretninger alle sammen på, at der var tid nok, at vi alligevel havde sagt, da Taliban begyndte at vinde frem i løbet af sommerferien, prøv lige at høre, og det er trods alt ikke tusindvis for Danmarks vedkommende, det er hundredvis af folk. Ja, der har stået last og bræst med os. Ja, der har hjulpet os i felten. Ja, der har hjulpet os på ambassaden og så videre. Det her ender ikke godt for jer, kan vi sige nu. Lad os nu i ro og mag få planlagt, at I kan komme afsted med jeres familier, så man undgår de scener foran en Kabul lufthavn nu, som på en eller anden måde gør nederlaget større og mere, hvad skal man sige, dybt, end det behøver at være. FN's menneskerettighedschef Michelle Bachelet, hun har været ude i dag og sige, at hun har modtaget pålidelige rapporter om, at Taliban er begyndt at henrette civile uden rettergang og indskrænke kvinders frihedsrettigheder. We have also received credible reports of serious violation of international humanitarian law and human rights abuses taking place in many areas under effective Taliban control. They include, among others, summary executions of civilians and all the combat members of the Afghan National Security Forces. Restrictions on the right of women, including the right to move around freely and girls' right to attend school. Hvad tænker du om det? At det kommer desværre ikke helt bag på mig. Os, der levede dengang Taliban 1, var der i Afghanistan, så jo det samme. Og godt nok har de været ude at sige, at de ikke ville gøre det, men man skal jo i udenrigspolitik vurdere på folk på, hvad de gør, ikke på, hvad de siger. Og ja, jeg frygter jo, at vi får det samme form for repressalier, men det er så de første efterretninger af den karakter, vi får. Men det kommer desværre ikke bag på mig, og jeg tror, vi skal indstille os på, at det bliver slemt, og at det kommer til at stille Vesten, EU og selv i nogle svære dilemmaer her, fordi vi har en befolkning nu, der lider, der kommer ikke nødhjælp frem, der er sult, der er flygtningestrømme. Hvis man skal have nødhjælp frem til dem, så er en eller anden form for direkte eller indirekte samarbejde med Taliban jo nødvendigt. Altså, det er noget andet end anerkendelse, der er vi jo, det tror jeg ikke, der er nogen, der forestiller sig, men bare ved at samarbejde, kan man sige, er man jo med til at give Taliban en legitimitet, også overfor befolkningen. Og omvendt, hvis vi ikke gør det, så er der jo i første omgang jo kun et offer, og det er den hårdt prøvede afghanske befolkning. Så allerede nu forudser jeg en række svære drøftelser både i EU og herhjemme om, hvordan vi håndterer det her. Du har givet interview til Berlingske og Politikken og andre om det her. De her kæmpe store begivenheder, der foregår i øjeblikket. Du siger sådan her til Politikken. Den afghanske regering var så forhat, at meget store dele af landbefolkningen i Afghanistan opfatter Taliban som en befrielse og som en klar forbedring. Så jeg tænker, hvad fylder dig mest? Nu har du talt før om din sorg, din fortvivlelse, din følelse af, at det er uværdigt, det der foregår nu. Hvor meget fylder det i forhold til din overbevisning om, at store dele af afghanske befolkning faktisk er glade for det her? Jo, men altså en vrede, jeg ikke fik nævnt før, det er vreden mod den afghanske regering, som godt nok fik også trukket tæppet væk under sig ved, at vi gik. Men vi gjorde det jo blandt andet, fordi den ikke havde været i stand til at levere et legitimt styre i Afghanistan. Altså dels har præsidenten og premierministeren, der repræsenterer forskellige klanstrukturer i landet, ikke været i stand til at samle sig om en fælles vision. Dertil har både statsadministrationen og hæren været gennemkorrupt. Og har i et langt stykke af vejen melet deres egen kage i stedet for nationens kage og landets kage. Og det har gjort det umuligt at opbygge det demokrati. Så man kan sige, det er derfor, at det der landbefolkningen har følt, jamen, den eneste måde, vi kan i det mindste få det fred og stabilitet på, det er sådan set ved, at Taliban kommer til. Det er ikke, det er, fordi de på nogen måde elsker Taliban og alt det, de står for. Og hvis de har set det som en forbedring, så er det måske også en del af forklaringen på, hvorfor det kunne gå så lynhurtigt for Taliban med at overtage magten i Afghanistan. Det er noget, som vi har diskuteret, siden vi alle sammen fik chokket over den her utrolig hurtige overtagelse. Søren Espersen, Dansk Folkepartis udenrigsordfører, han tolker situationen sådan, at jamen, det betyder simpelthen, at afghanerne reelt ikke ønsker det demokrati, som vi med militær magt havde indført. Han siger til Berlingske, et folk har de tyranner, det fortjener. Afghanerne har fået demokrati serveret på et sølvfad, og de sagde nej tak. Hvad siger du til det? Så ikke lader det ikke. Jeg kan ikke vide det. Det kan Søren heller ikke. Min formodning er, at der er et flertal i Afghanistan, der ikke ønsker Taliban. Der ønsker fred. Der ønsker, at deres piger kan gå i skole. Ikke demokrati måske i vores forstand. Et mere religiøst demokrati, men ikke Taliban. Det må jeg sige. Det er min formodning. Men det ændrer ikke på, at der er et stort mindretal ude på landet i de meget, kan man sige, spredt befolkede områder, som har følt, at de seneste år var så slemt, som det kunne blive, fordi der har været krig. Og på den måde har vi jo lært her på den hårde møde, at du kan ikke bygge demokrati ud for enden af et geværløb. Altså, du kan ikke skabe den tryghed og forvisning. Men jeg tror da helt sikkert, at der er stort flertal af befolkningen, og der er jo rigtig mange, der bor i byerne, som oplever det her som en tragedie. Jeg læste i hvert fald din fortvivlelse i det interview, du gav til Politiken. Der siger du sådan her, vi kan ikke sende vores unge mænd og kvinder ud og kæmpe for demokrati i Afghanistan, hvis ikke afghanerne selv vil kæmpe den kamp. Det lyder faktisk meget som Søren Espersen. Ja, altså, men det, der skal høre med her, det er jo, at der skete to ting, tror jeg, når vi skal forklare, hvorfor det gik så hurtigt. Og den ene ting, vi snakker om her, at der var nogle områder, hvor man bare gerne ville have fred. Det andet er så, at den her, vi uddannede, følte ingen loyalitet. Ingen, kan man sige, tro på den regering, der var. Det, jeg gav, kan man sige, udtryk for forståelse for, det var Joe Biden, der sagde, at det er svært at sende amerikanske unge i krig og miste livet, hvis ikke man ser den tilsvarende vilje. Og den vilje, jeg snakker om her, det er sådan set ikke den unge generations vilje til at kæmpe, men det er den afghanske regerings vilje til at holde hånden under de unge, stop korruptionen, lave markante leveforbedringer for hele den afghanske befolkning, i stedet for at rende til sig. Og det skabte en mistillid, som jeg læser nu. Det bliver det indviklet og langt, jeg er ked af det. Det er okay. Men det er fordi, at jeg tror faktisk, at der er en stor del af den afghanske unge befolkning, der gerne vil. Der er jo også nogen, der kæmper lige nu, hvis vi to taler sammen i det nordlige Afghanistan, fordi de ikke vil give op. Men når de valgte at nedlægge våbnene så hurtigt, så var det fordi, at deres politiske ledere gjorde det. Også nedlagde våbnene. Ikke leverede et det, man kunne kalde et troværdigt alternativ. Mm. Og i den forstand har der manglet vilje til demokrati og nation building, ikke mindst i toppen af det afghanske samfund. Du siger, at det her er afslutningen på et kapitel i dansk udenrigspolitik. Hvad er det for et kapitel, der slutter nu? Jamen, det er den aktivistiske udenrigspolitik. Det er den, som Anders Fogh startede i 2001. Vi skal kompromisløst bekæmpe terrorismen. Og den kamp mod det onde skal USA ikke stå ene om. Danmark har sagt ja til en amerikansk anmodning om militær bistand i Afghanistan. Som jo har været domineret af to meget, tunge hensyn. Det ene har været, vi følger amerikanerne i tykt og tyndt. Og to, vi gør det ved at prøve de steder i verden, hvor vi har udfordringer både med freden og med demokratiet. Der tror vi på, at vi kan opbygge nationer og demokratier ved hjælp af militære interventioner, mm-hmm, indtil de rette folk er på plads. Nu siger Joe Biden, vi vil ikke, vi kan ikke være verdens politibetjent, vi kommer ikke til at lave nation building, vi kommer kun til at operere ud i verden, når der er homeland security, altså vores egne geografisk nationale interesser på spil. Læs terror. I cannot and will not ask our troops to fight on endlessly in another country's civil war, taking casualties, suffering life-shattering injuries, leaving families broken by grief and loss. This is not in our national security interest. Så slut med den amerikanske aktivistiske udenrigspolitik. Hvad med den danske aktivistiske udenrigspolitik? Jamen, jeg mener, at vi har lært på en hård måde, at det her virker ikke. Godt. Altså, vi kan ikke lave demokrati på den her måde, men derfor skal vi jo ikke opgive og arbejde for demokrati og menneskerettigheder. Nej. Og det er jo det, der er den store diskussion nu. Ja, og jeg vil lige prøve at stille dig, fordi det er jo en stor ting at sige, at nu slutter et kapitel i dansk udenrigspolitik. Vi skal starte helt forfra, siger du, og tænke fra nyt, og med al respekt, det siger du også selv, du har jo ikke tænkt det her færdigt igennem, det er jo kæmpestort og kompleks, men vi skal i hvert fald helt væk fra det, der har været tidligere. Så jeg vil bare lige høre, hvad det er, du synes, der skal slutte. Altså, skal det være slut med at følge USA tykt og tyndt for Danmark? Ja, i militære interventioner i Mellemøsten for eksempel. Ja. Okay. Hvad så, hvis der kommer al-Qaida-træningslejre igen i Afghanistan? Skal det være slut med at bombe træningslejre i Afghanistan? Altså, jeg tror, at hvis man ser helt konkrete trusler på terror, hvor det handler om at gå ind og, om så må sige, tage en terrorgruppe ud, det tror jeg fortsat, at vi vil se, okay, både fra amerikansk side, og det kunne man også se, men det er også noget helt andet. Det er jo, altså, det er jo typisk altså et bombetogt, eller det er andet end det der boots on the ground i overvis med tusind og er der tusindvis af soldater implodere. Men altså, det er svært at forestille sig en situation, hvor et dansk bombefly flyver ned solo og bomber al-Qaida-træningslejre. Ja, altså, det kan jeg ikke altså hverken udelukke eller det modsatte sige, er sandsynligt vel. Men jeg tror, her vil man se, at det vil være en alliance, en antiterroralliance i NATO-regi stadigvæk. Okay, så slut med at stå last og bræst med USA, men stadigvæk ifølge NATO i tykt og tyndt. Ja, altså lad mig sige på den her måde. Det helt store forskel her er, at USA ikke ønsker at engagere sig i Mellemøsten mere. Man trækker sig også ud af Irak i løbet af i år, har man sagt, ikke? President Biden announced that the United States will be shifting gears in Iraq after 18 years in the region. Og det er jo blandt andet fordi, at USA ikke er afhængig af olie mere fra Mellemøsten, og man har ingen vitale strategiske interesser i den region længere. Og derfor siger USA jo rimelig blunt til Europa, it ain't our business. Og det er derfor, jeg siger, det er ikke sådan, fordi jeg siger, jeg gider ikke noget med USA at gøre. Jeg konstaterer bare, USA siger selv, det må I klare Europa. Og derfor er der to ting. Det er det eneste, jeg skal sige med sikkerhed. Vi kommer til at se en mere europæisk fokuseret dansk udenrigspolitik, fordi det at dæmme op for den udvikling og alt den uro, der er i Mellemøsten, det er måske et af vores allerstørste sikkerhedspolitiske spørgsmål. Du siger, at Mellemøsten er Europas hovedpine nu? Det er det, USA siger. Og da det er vores nabo, vores nærområde, da der er et kæmpe overhængende risiko for store flygtningestrømme derfra, og da det er ustabilt, også militært, så har vi al mulig interesse i, og det er så det, jeg tror, og det er det andet, jeg kan sige med sikkerhed, vi kommer til at se noget andet i militær institution. Vi kommer til at se fredsforebyggende, vi kommer til at se, at vi skal til at forhandle med nogle typer, vi ikke har meget lyst til at forhandle med, om at skabe fred i Syrien, i Yemen, i Afghanistan, fordi du kan ikke lave demokrati, du kan ikke opbygge myndige stater, der fungerer for deres befolkninger, uden fred først. Hvad med noget af det, der også har kendetegnet dansk aktivistisk og amerikansk aktivistisk udenrigspolitik de sidste mange, mange år, nemlig nogle af de samarbejdspartnere i Mellemøsten, som nogen synes er mindre heldige end andre. Lad os tage Saudi-Arabien for eksempel. Skal vi i det nye kapitel af den her bog, du tænker, vi skal til at skrive, skal vi stadig støtte Saudi-Arabien, som jo, skal vi lige huske, gør sig skyldige i rigtig mange af de ting, som Islamisk Stat for eksempel også gjorde? Jeg ved ikke, om vi skal støtte dem. Eller hvad skal man sige, have et samarbejde med Saudi-Arabien om sikkerhedspolitik i Mellemøsten? Jeg tror, at vi kommer til at samarbejde med Saudi-Arabien, med Iran, med Tyrkiet, med Rusland, om det, der handler om at få skabt stabilitet. Det er ikke det samme, som at vi skal give dem noget, han har sagt. Men Europa bliver nødt til at komme ind ved det bord, hvor Mellemøstens skæbne bliver afgjort. Og det er alt det, vi oplever, er et eller andet sted også et udtryk for proxykrig, som de her store regionale magter laver. Okay. Det, vi har tilbydet, det er hjælp til genopbygning. Men vi skal selvfølgelig stille nogle betingelser for at gå ind med det. I det nye kapitel, som du siger, vi skal til at skrive, skal vi forsøge med magt at indføre demokrati? Hvis du mener militær magt, ja, så tror jeg ikke længere på det. Okay. Skal vi i det nye kapitel af dansk udenrigspolitik forsøge at give kvinder rettigheder? Absolut. Også igen støttet med via militær intervention? Vi kan ikke gøre det via militær magt. Skal vi via militær intervention forsøge at skabe skolegang for piger? Det kan vi ikke. Nej. Det er jo selvfølgelig nogle lidt retoriske spørgsmål, men det er bare for at opsummere, hvad skal man sige, summen af det, at vi lægger et kapitel bag os. USA er ude af spillet. Vi står med Mellemøsten som hovedpine, siger du. Noget af det, der har gjort USA handlekraftige, så kan man diskutere, hvorvidt handlingerne har været gode eller ej, men noget, der har gjort dem handlekraftige, er, at de jo prompte har kunne stå klar med militær intervention, hvis de synes, det var nødvendigt. Kan man se et Europa for sig, der på samme måde, med samme hårde hånd, kan true med militærmagt? Nej. Men til gengæld skal du tænke på, at Europa har nogle midler, som USA ikke engang har. Vi er verdens største økonomiske markedsplads. Alle lande i Mellemøsten og Rusland er 100%, nej det passer ikke, men de er måske 40-50-60% afhængige økonomisk af det europæiske marked. De økonomiske muskler, som sådan set kan ligge, hvis vi vil, Saudi-Arabien ned eller Rusland ned, det er vi ikke nødvendigvis nogen interesse i, men det er bare for at sige, at vi har også nogle muskler. Det er bare nogle anderledes muskler, end dem USA har haft militært. Og noget af det, jeg går og tænker meget på i de her dage, jeg er ikke helt kommet til en konklusion, det er, hvordan bruger vi den soft power, den økonomiske power, mere effektivt i vores udenrigspolitiske interesser. Så når du siger, at Europa skal vise karakter, så er det en soft power karakter? Ja, i det omfang, man opfatter økonomi som soft. Men jeg havde troet, du mente hård militær magt her, Martin Lidegaard. Du siger i hvert fald i interviewet med Berlingske, Europa skal vise karakter, ikke som led i en klassisk radikal EU-halleluja, men simpelthen som benhård geopolitik. Det er opgaven. Først og fremmest, hvad er klassisk radikal EU-halleluja? Jamen det er, at man slet ikke må snakke europæisk forsvar. Og det kommer vi også til. Altså vi kommer til at diskutere. Jeg tror ikke på en Europa her, fordi det tror jeg simpelthen ikke, man kan blive enige om. Men jeg tror vil på, du gerne have en Europa her? Nej, det er egentlig ikke nødvendigt. Men jeg vil gerne have, at Europa har en eller anden form for, hvad skal man sige, koordineringsinstans, der er i stand til at sige, hvis vi pludselig står med en humanitær krise eller et overgreb på den befolkning, et folkemord, eller sådan et eller andet i vores nærområder, som vi oplevede med Bosnien, for eksempel i sin tid, eller som vi har været tæt på at opleve i nogle randområder af Syrien osv., så vil jeg gerne have, at Europa har musklen til, ligesom vi har gjort med USA, der har heller ikke været en fælles her med USA, men så siger man, hvor mange lande vil bidrage frivilligt med forskellige kapaciteter, og så har man en, der tager føringen, og så går man ind og siger, at vi løser den her opgave, og det skal vi kunne uden amerikanerne. Okay, hvad hvis der er uenighed mellem de europæiske stater? Jamen, jeg går faktisk ind for af samme grund at indføre flertalsafgørelse i det europæiske råd på så det her område. Så du forestiller dig en europæisk militær intervention i eksempelvis et land i Mellemøsten, hvor det er kun et flertal af europastater, der synes, det er en god idé? Man kan ikke tvinge nogen lande til at bidrage. Heller ikke Danmark. Det, jeg siger, det er netop frivillige bidrag. Men hvis man har et folkemord going on, og man har en, kan man sige, alle lande i Europa minus et, der gerne vil gå ind og gøre noget, og man ikke tvinger det land til selv at gøre noget, men man bare selv gør det, ja, så kan det også sige det for mig. Okay. Men det vil da næsten kræve en, jeg forestiller mig sådan en EU-general, som så kan koordinere og kan diktere og sende tropper ud. Er det ikke noget, skal vi ikke have en EU-general så, hvis det skal kunne lykkes det der? Jo, men altså det er sjovt, fordi du er straks nede i det militære spor. Selvfølgelig er jeg, fordi det grund til, at det er Martin Lidegaard. Det er jo naturligvis, fordi jeg tror, mange mennesker har et indtryk af, at radikale i hvert fald historisk set ikke har været så vild med det der med forsvar. Vi vil hellere satse på nedrustning. Nu taler vi om sådan noget med et Europa, der skal vise karakter og skal kunne gøre noget militært osv. Derfor er det jo selvfølgelig spændende at høre dig, hvad det er, du synes, der skal ændres, og hvad vi skal opprioritere i det her europæiske forsvarssamarbejde. Ja, men det er meget sjovt, fordi vi havde jo ret. Kan vi nu konstatere i den forstand, det er ikke meget, vi har fået ud af alt det militær intervention i Mellemøsten, vel? Men når jeg siger, at der heller ikke er plads til halleluja, så er det selvfølgelig fordi, at der er nogle interventioner, der kræver også en stærk hånd. Og hvis Europa skal kunne gå sin egen vej, også hvis vi er uenige på nogle strækninger med USA, så skal vi også kunne gå selv. Og det kræver også en stærk hånd. Men det er også ikke længere væk, end at vi i øjeblikket under fransk kommando jo er aktive rundt omkring. Men altså, vi skal jo tænke os godt om, for nu har jeg jo lige siddet her og sagt, vi får ikke så meget ud i militære interventioner. Så jeg forestiller mig ikke, at vi skal prøve at gøre det, vi har gået de seneste 20 år med USA, og så bare gøre det alene. Jeg forestiller mig bare, at man skal have en form for nødberedskab, der i humanitære kriser for eksempel, ved folkemord, er i stand til at gå ind og levere en beskyttelse. Det er jo noget helt andet, end at sige, at vi skal ind og prøve at lave nation building og langvarige militære interventioner i årevis. Det tror jeg ikke på længere. Okay. Og det er meget radikalt, kan du sige. Men jeg skal godt sige, at vi har samtidig behov for at kunne stå på egne forsvarsben i Europa. Du du siger, det er slut med den aktivistiske udenrigspolitik, i hvert fald den amerikanske version af aktivistisk udenrigspolitik, men Martin Lidegaard, er det ikke netop det, der har skabt de resultater i Afghanistan, som vi lovpriser, når vi har diskussionen om, det var de danske soldaters liv værd, de 44 soldater, der faldt, og de mange hundrede, som er vendt hjem med psykiske og fysiske men osv., og vi stiller selv spørgsmål, har det været det værd? Vi har fået 20 års talibanpause i Afghanistan, men noget af det, som vi også taler om, det er, jo, men vi er også piger, der er gået i skole, kvinder, der har lagt sløret, kvinder, der har fået lov til at uddanne sig, og alle de her ting. Det er jo netop på grund af den aktivistiske udenrigspolitik, at det er sket. Ja, men vi bliver jo nødt til at spørge os selv, hvorfor var det ikke bæredygtigt? Altså, hvorfor kunne det ikke holde til, at vi så på et tidspunkt trækker os ud? Og der er helt sikkert blevet begået fejl, som jeg var inde på tidligere, i den tilbagetrækning. Men vi bliver også nødt til at spørge os mere grundlæggende, hvad er det, der skal til for, at en stat bliver bæredygtig? Og der må man bare sige, at nogle af de stater, vi snakker om her, Afghanistan, Syrien, Yemen, det er ikke nok bare at have på 1000 mand stående, hvis det er noget, der skal kunne holde også i 100 år og 200 år. Det er jo det, der er perspektivet for et land normalt. Og der skal nogle andre bolder på suppen. Og det, der blandt andet skal, det er en ordentlig politisk ledelse. Og en ordentlig politisk ledelse i de her lande, tror jeg også kræver mere fast hånd. Ikke bare militært, men også økonomisk. I de her lande er den politiske magt og den økonomiske magt meget tæt forbundet. Det gælder også i Rusland. Hvis ikke du inde har fat i det instrument, så kan du ikke få de folk i tale for alvor. Mm. Men du mener, at vi kan... Altså, du sagde jo før, da jeg spurgte dig til, hvad vi skulle sige farvel til, så skulle vi sige farvel til forestilling om nationbuilding. Som med militære midler. Med militære midler. Du forestiller sig, at vi kan nationbuilde i Mellemøsten uden militær magt. Det er i hvert fald det, vi har tilbage, hvis vi anerkender, at vi kan gøre det med militær. Og det kræver en ny strategi. Det er det, der er tilbage, men er det realistisk? Lad mig nævne et tal, som jeg selv synes er interessant. Altså, Europa importerer hvert år for 300-350 milliarder dollars fossile brændsler fra Mellemøsten. Altså, vi har sådan set selv betalt for alle de krige, vi nu skal til at rydde op i bagefter. Det kunne jo godt være, at det var på tide, at Europa spurgte sig selv. Kan vi gøre det her mere intelligent? Der er andre gode grunde til at blive fossilfri klima osv. Men kan vi lave nogle spor her, hvor vi sådan set ikke er ligeglade med, hvem vi importerer fra, og hvad de til gengæld leverer af stabilitet og fred i første omgang i regionen. Sådan nogle ting kan man spørge sig, hvorfor vi ikke spurgte os selv om det for 10-20 år siden? For der har vi fat direkte om en vis legemestel på de magthavere, som udfører deres proxykrige på bekostning af befolkningerne i Mellemøsten. Det har de venstreorienterede da sagt i mange, mange, mange år i Danmark. Det kan at vi godt selv være. Betaler for krigen ved vores forbrug af fossile brændstoffer, der er Mellemøsten? Det ved jeg ikke helt, om de har. Jeg har i hvert fald også sagt det i mange år, men der har ikke været en villighed i Europa til at koble energipolitikken til geopolitikken. Og det er nogle af de nye redskaber, vi efterligner. Martin Lidegaard, næstformand i Radikal Venstre og formand for Folketingets udenrigspolitiske nævn. Tak fordi du kom i Pilestræde. Tak fordi jeg måtte. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Niklas Larsen, Laura Nørkjær Seligman, Mads Emil Ågaard og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.